Book 2 81 81 الماضي 1 Förfluten tid 1 Förfluten tid 1 يكتب Skriva Skriva. Hua katab khitaban. Han skrev ett brev. Han skrev ett brev. Wa katbat hiya bitaqa. Och hon skrev ett kort. Och hon skrev ett kort. Yaqra. Läsa. Läsa. هو قرأ مجلة مصورة. Han läste en veckotidning. Han läste en veckotidning. وقرأت هي كتابا. Och hon läste en bok. Och hon läste en bok. يأخذ. Ta. Ta. هو أخذ سيجارة. Hon tog en cigarett. Han tog en cigarett. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Hon tog en bit choklad. Hon tog en bit choklad. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Han var otrogen, men hon var trogen. Han var otrogen, men hon var trogen. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Han var lat, men hon var flitig. Han var lat, men hon var flitig. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Han var fattig men hon var rik. Han var fattig men hon var rik. هو ما كان لديه مال بل ديون. Han hade inga pengar utan skulder. Han hade inga pengar utan skulder. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Han hade inte tur utan otur. Han hade inte tur utan otur. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Han hade ingen framgång. Utan motgång. Han hade ingen framgång utan motgång. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Han var inte nöjd utan missnöjd. Han var inte nöjd utan missnöjd. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Han var inte lycklig utan olycklig. Han var inte lycklig utan olycklig. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Han var inte sympatisk utan osympatisk. Han var inte sympatisk, utan osympatisk.